música de banda para sí. rematar a sí, porque hoy estamos aquí para temos unha banda. Sí. Música de banda para rematar a conversa anterior. E agora vamos a comenzar outra conversa. Vamos a intentar falar outra vez con Galicia. Pero primeiro... Vamos a falar un pouquiño da Feira do Butelo. Escoitamos algo. Sí. Cantos anos levan xa facendo esa feira? Pois 17 anos. Vale, vale. Pero os 40, hasta que cheguen os 44 da festa da Androia en Viana do Bolo. Tela. Ten que pois mira. Que poviño é ese? Ese poviño, pois é un pobo que está ali perdido pola montaña de Lugo. Ah, sí? Está lá arriba no Coronto. A festa do Butelo. Do Butelo. Butelo. Que é o rei da montaña, da Fonsagrada. Daquela montaña. Sí. Vale. E entón, pois... Fonsagrada. Sí, Fonsagrada. É o rei da montaña, o Don Butelo. Unha carpa de 1,000 metros cuadrados, de 1,000 metros, con 77 stands. Ostras. Moi ben, moi ben. E entón, vanse a vender, pois, unhas... 800.000 kilos de produtos. Perfecto. Todo da parte do... hoxe. Sí, sí, hoxe. Hoxe e mañán. Hoxe e mañán. Bueno. Todos os produtos do porco. Bueno. Falaremos entonces con eles ali en na emisora... De San Boi. ¿No? De San Boi. No. Sí. E falaremos... este xa falamos outra semana. Que eu pensaba que era nese día e non era. Bueno. Pero bueno, xa falamos con eles. Bueno, pois xa saben. Pero vamos falar da festa da Androia tamén. Hai cesta do Butelo en Fonsagrada hoxe e mañán, yo que quero chegar, xa sabes. Correcto. Pero hoxe temos tamén unha presentación dun documental extraordinario sí. que o noso técnico vai nos a presentar precisamente aquí na Asociación Rosalía de Castro. E temos ao outro lado do fío telefónico precisamente o presidente de Asociación Castaño Nogal aquí en Cataluña. Vamos a falar con él. Manuel, boas tardes. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos e perder estes minutinhos connosco. Aquí, en Radio Cornella. Gracias a vosotros, hombre. Vamos a ver, estaréis todos nerviosos para saber qué es lo que va a pasar aquí en la Asociación Rosalía de Castro, ¿no? En nosotros también, o sea, todos estamos un poco a ver qué puede pasar. Esperemos que cosas buenas. Sí, bueno, no, todo que vaya a pasar vai ser todo bon, eh? Nos estamos encantados. Bueno, xa tivestes un adianto, non? Porque mandouvos un tráiler o nos amigo Marc. Bueno, ten boas trazas, non? Bueno, hombre, eu creo que vaya, que está máis que bien. Sí. Aparte darle un aprobado moi alto. Aparte da que vos teña boas trazas, vos é que, claro, tendes tanto tan bo que tamén non fai falta que él solamente procurou filmar e o resto fixo precisamente a natureza que vos rodea ali en Castaño. Exactamente. Nosotros só lle axudamos un pouquitín a poder transitarla, a poder conocerla e meternos no medio, nas entrañas dela. Sí, que iso é importante. Que son moitos quilómetros, non? Cantos? 18. 18 kilómetros. De momento, pero poden ser máis do doble. Eu que claro. Temos máis ou menos proyectado, pero a larga, claro. Sin medio está. ¿Cantas veces o tendes recorrido? ¿Y cuántas recorrín eu? Pues, hombre, eu de ahora non tantas, pero de jovencito, o sea, de joven cuando se vaya, pues casi recorría todos los días. Caray. O sea, que tiñes... Faime gracia. Para ir ao Muiño. Sí. Claro, porque entonces era o único medio de transporte que tiñamos, eran as ternas, outra cosa non había. Sí. Faime gracia, dice, cando era cativo, cando non traballaba. Como se ali non traballaran. Sí, non, precisamente para iso, o sea, por traballar, pois tiñamos que pisarlo, porque eu te digo, non había outro medio de transporte, tiñamos que valernos das pernas, non había outra cosa. Entón, pois, pisarlo e patearlo, pois, oye, cada día, igual non entero, pero un día pateabas por un parte e outro para outro, e prácticamente estaba sempre... Sí, sí, estaba sempre, aquilo podes dicir que estaba ben pisado. Exactamente. Estaba entonces non facía falta desbrozarlo ni limpiarlo, porque xa o que decía o poeta, ¿no? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Entonces, exactamente. Nosotros facíamoslo cada día. Y aparte, pues, as cabras que había alrededor tamén nos ayudaban. Sí, y o caballo, y as vacas. De vacas, exactamente. Oye, muy ben, muy boa ocurrencia o do Caminante no hay camino, porque además hoxe celebra su 75 aniversario de morte, de falecimiento de Machado. Mira ti por onde... Sí. Vaya, hoy precisamente. Sí, sí, hoy. Ay, hombre, pues está seguro que no nos sabía. Sí. Foi casualidade. Exactamente. Moi ben, moi ben. É de Adolfo Bécquer, que era sevillano. Bueno, pois pues eso. Sí. Despois de Machado, e despois da túa... quero que me digas que cousas ou que consideras tú máis interesante, máis importante para que a xente se acuda precisamente a Rosalía de Castro para ver este documental. Hombre, o que lle gusta o senderismo e lle gusta a naturaleza é algo impresionante, xa o veréis, o sea, o vamos a ver, non é que sea algo o propaganda, pois é unha cousa real, é unha naturaleza especial que se che gusta, vaya, claro, o pasa que ahora o quedar bastante deserta e perdida e olvidada no medio da madre naturaleza, pues claro, si non a cuidas non podes pasar, o sea, exactamente, no, sí. imposible, o sea, no, é imposible. Entonces, con todos estos voluntarios, pues lo que fixemos é eso mismo, poder facer o camín que antes existían, esos senderos, máis que camino, que camiños, chamalle sendeiros, é que coño, que ahora pues se poden transitar gracias a colaboración de todos os que tuvimos, sino iba a ser viola desde donde pudieras, pero non podía meterte dentro, e ahora sí. Claro. Por lo menos no es todo 8 kilómetros, pero temos pensado porque é como unha isla, hemos dado a vuelta a isla dunha parte, vamos a parte de aí, te falta nuestra parte izquierda, e xuntarlos na ao final. Claro. Eso todavía, pero bueno, eso vai para largo porque medios non temos ningún, por lo tanto, pero bueno, oye, vamos, ilusión temos, traballamos, por lo tanto, teño eso que se vai facer, antes ou despois, pero vamos a facer. Que veñan a ver como é un camiño ou un sendeiro que recuperaron entre os veciños e os voluntarios. Porque os veciños, según teño entendido, notificación de primeira man, algún veciño de moitos anos, de 80 ou de 90, limpa precisamente o espacio que lle corresponde a él. Un señor de 92 ou 94 anos dixo que se comprometía a manter... Temos un de 85, outro de 84 e un de 79, que son casi dos cabecillas de que, claro, que a experiencia que ten, pues vale, mas están como viven precisamente no medio de unha naturaleza especial, pues oye, ten a larga vida, además están moi bien. Encantalles tamén, sobre todo cuando ven que ven xente moi joven de outros países. Y él les encanta ellos pues poder participar y poder ayudar un poco no que les gusta. Muy bien. Bueno, además hay que pensar que esta misma asociación ahora están acopiando en otros sitios. Sí, hombre, es pionera, porque no hay no había ninguna, pero no hay otros ningún. Que ya empezaron. Por exemplo, no Concello da Fonsagrada xa se comenzá a facer senderismos e tal. Dicen, no, porque en tal sitio fixeron e comunicaronme isto, oín falar desto e tal. E entón, pois, eso, o boca a boca pues, funciona. Eso é. De todas formas, e oye, ya sen que Galicia toda é preciosa, hombre. Un 9.5, pero como sitio que bueno, que nos tocou vivir, que hemos nacido ali. Non creo que haya moitos, porque aquel é especial, é moi especial. E conozco a Fonsagrada, non a fondo, tampouco o sendero, pues, la verdad que non estuve, neste sendero. Pero este é un especial por los meandros do río que ten, todo é especial, Sí, sí, pero porque isto, bueno. Por exemplo, que o coñezco, o ser da Zoa, pois coñeces máis ou menos, non? Claro. E máis, coñecín máis en dous veráns que se fun ali, que no anterior, non? Claro. Bueno, claro, no anterior era un rapacelo e nunca estaba lá. Pero despois, vendo eso, digo, a verdade é que isto é un escenario para facer películas, non fai falta facer platós. Sí, é verdade, o sea, vaya... O plató está feito. Saldrían, pero que moi bien, porque hai unha naturaleza especial. E é todo ano, porque vais ahora no inverno, que o árbol, la folla caduca, pues calle, pero cámbiale de color, ponse amarilla de outro color, e ten un colorido, pues, único. Exactamente, aunque sea no inverno. Pois moi ben. De con Ana Quiño nos veremos. Sí, Manuel Deiro Rodríguez, non? Manuel Rodríguez de Eirós. Ah, Manuel Rodríguez de Eirós. É que nas comunicacións algunhas veces enganámonos. Por lo tanto, queda claro. O presidente da sección de Cataluña da Asociación Castiñeiro Nogueira de Quinta de Cancelada, pois tivemos a honra de falar un chisquiño con él. Saludalémolo personalmente después. Na Asociación Rosalía de Castro. Moitas gracias. Foi un honor falar con vosotros. Pois hasta de aí con Ana Quiño. Hasta ahora. Buenas noches. Por un pouco. Veña, despedimos a Manuel con música. Con música, como sempre.